إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار على وكف الله سبحانه وتعالى وباتي أتيون دفوا لا تتمو ني على وجوني eleyi ti se ojo ti aya soto lati ma ka fura wa tira alqawl almufid ala kitab altawhid eleyi ti baba wa al-allamatu al-usuli al-faqih al-shaykh muhammad bin salih al-uthaymeen tuwaqqa lati bi salayi tira al-allama الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمة الله عليهما تريني تراتي يا صالحة لاتما كفراوة نيالي وجوني تسيالي الاثنين نيالفو مغرب سي عشاء atubike fọlọ ọba lọ subhanahu wa ta'ala ọba ti yetu yonda fun wa lati tuma mu ijoko yi wa si etigbo wa ni asiko yi mo be lọ ọba jalla fi ila bo se yonda fun wa yi koda ko ki o jọ jare ko te ọgba lọwọ wa ni ijosin الله باكو في سنو ميزان أعمالنا الصالحة الله باكو في سنو أسوان إشاريوة بقوة ومجمو إليه تي الله باكو سبحانه وتعالى تبقى له لا تمان في بايشة الله باكو ده كي أعودي كي ومجمونا كوكوي لوريشة تي أنشينا تيسي كي أفضل سوا ona ni iti sene siwaju lati fi sin Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ta de ona kan wi pe aloba ni gbagba kiyama gbogbo awon nkan to mo nba ise idaje ti eje ki o je itowo ba lodo Olorun ba ko da fun ki o fo wa ma ku bi awon kan na ola jo ka so Olorun ba mo je ri pe ko se nkan kan to to lati ma jo se fun olododo أفعلوا الله سبحانه وتعالى لك وشجرك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو الله وبا وجسي الله وبا عليكم كي الله وبا نو الله وبا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال لي أتعوى الصحابة أتعني كوكوانا أتعوى موالي واتتجوب إلى القيامة مبالغ با الله سبحانه وتعالى إلي تما برا وصلوني كجكي أسنفاني فين كوكوان كوي سنفاني فين ببويتي سيوما بورونا قلوم باكي وجكو لقبا من بسي أيين كوكوان ولا جوكا سلام با أمكيوا بلغنو إسلام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لكم بير للي لا تجوي أبو طبعا جسيك إليو كتون تترى طوال ووا ونان دارو ابن الجوزي دارو ابن الجوزي awa to ba ye pe ile unte ilu te ti rawa eleyi ti a ma yewu oju owe ogun gerege ona ni a ti ri dan leko ta leyi ti a fe bere wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ibi ta pari dan leko si ni joko ta se gbeyin ona ni ile orin meta kan ti a fa wa فخر الرازي توقع توي جزبي أفاوى الفخر الرازي وجاي كنين أولوري فوى أولا أشاعر أما توي جزبي إذا أنا أشاعر فوني أن يوانلو لا تبسي إسلام يروي عن شاعر هنا لون تلي يكتب عن شاعر هنا لون جن يكتب عن لون تلي يكنا وفاء هنا للفخر الرازي الفخر الرازي أفاء الفخر الرازي ọlọ́run ọba lọ ṣùhánù tààlá ó padà fi àánú rẹ̀ lé wọn bá nínú àwọn tọ́lọ́run ọba lọ ṣùhánù tààlá tó padà sàánú rẹ̀ tó jẹ́ kí wọ́n tún bá kúrò níbi àdìsọ́kàn burúkú yìí ìbìròrí burúkú yìí ìròrí falsafa ìròrí filosofi tí wọ́n fi ń takò ẹ̀sìn ọlọ́run ọba lọ ṣùhánù tààlá tó fi ń takò àwọn orúkọ àtàwọn ìròyìn ọlọ́run ọba جل في علا سولو با الله سبحانه وتعالى وسانو وشي وان كان لو اون تي انو الله با لي با هجه الله سبحانه وتعالى سانو افاوا الغزالي ابو حامد الغزالي الله با سانو تي وانا هجه الله سبحانه وتعالى سانو ابو المعالي الجويني امام الحرمين ati bebe lo ninu awon tolorun ba lo subhanahu wa ta'ala pada sanu koda eni to ni iri gan ni pele afawa abul hasan al ash'ari olorun ba lo subhanahu wa ta'ala pada sanu awon na mo pada tuba ku bi ori buruku yi ori awon sha'ira irori ina la awon ori to fin ko awon ye ni tauhid ni awon madarisu wa awon lekewa kakri aya fa won le kewu to je ile kewu sunna ele to lo ba lo subhanahu wa ta'ala sese sanu wala uje bi kuma dide awon ni kan walla ko ni bi ma ko awon yen ni rori ni le kewu won to je si pe tauhid na la won ko suba yi rori to fe ko won ni tauhid yi o na ni rori awon sha'ira ati ni atawon leki wa la so fofo ni o atawon leki wa la so bulu ni o ala so bulu ni so ko kaki gugu awon leki wi gugu won yanyan atawon leki wu mi na to ye si pe won se leki wu ni sunna won se leki wu sunna awon ri ni n ko awon mo ni leki wu irori awon sha'ira ona ni won ko awon mo leki wu so awon afa ti won je awon olori awon siwaju awon afa lala ninu ruri pupo won olorun ba lo subhanahu wa ta'ala pada sanu ninu won ni al fakhru ar razi soro won tun won fi korin lati fi kabama lori ise ni aye won ti won lo awon asiko ti won lo ninu ruri yen to yi je ko yi pe gbugbu awon asiko yen se po to awon asiko yen ko sanfani awon sanfani kankan be ju ba won kan ra gbugbu awon asiko yen lari awon fi sofo ti e ba se pa lu olorun ba lo subhanahu wa ta'ala to para le awon ba gan ta won ba fi le ku sori irori yen a o fu atadanu ni o ma je ti tawon lodo olorun ba lo subhanahu wa ta'ala ثم قال لينا افاوى الفخر الرازي وصويبي لقد تاملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا وني اورونو وني داجو اورونو سي اوانا كلام الطرق الكلاميه اوانا eleyi ti awon ulama ul kalam awon ahlul kalam awon to je si pe won ma n takuro yin olorun oba allah subhanahu wa ta'ala pelu irori awon philosophy irori to ba so wi pe a fun won lesi pe tan ba so bayi a da olorun pe won pe ejo lasan ohun na ni won fi n taku awon iroyin olorun oba allah subhanahu wa ta'ala awon ti fi iroyin olorun oba rile wọn kì í tẹ̀lé nusus wọn kì í tẹ̀lé aya qur'an wọn kì í tẹ̀lé hadith anabi sallallahu alaihi wasallam wọn máa ń takun tí ó bá wá pẹ̀lú la tó bá wá nínú àwọn alwahyan nǹkan tó bá wá nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó ọ̀rọ̀ àwọn ìfọ̀rọ̀ránṣẹ́ méjèèjì tó lọ́nà bá lẹ́kẹ́ láti fẹ́ránṣẹ́ sàdánàbì sallallahu alaihi wasallam alqur'an àti hadith àwọn nǹkan tó bá wá nínú àwọn inú àwọn ọ̀nà méjèèjì wọn máa ń takun pẹ̀lú ìrírí wọn pẹ̀lú ọpọlọ wọn pẹ̀lú ìrírí àwọn oní philosophy eléyìí tí wọn lọ kọ láti máa fi takun ìyẹn ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala wa ni kò bá làákàyè mu so wọn láwọn ronú àwọn ronú sí àwọn ìlànà àwọn ahlul kalam لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية وني بكنا أوان يلانا أوان وني فلسفي ولا أوان رنوسي دادا أوان بيهو أوان يريهو أوان رنوسي دادا فما رأيتها تشفي عليلا وني أموري لن يقلق رنو لن يقلق يريو أموري ننكتل رنبه àwọn orí ní nǹkan tó lè wo aláàrẹ sàn gbogbo àwọn nǹkan tó wọ́n kójọ sínú àwọn orí yẹn fàmá wa jàtúhá tẹ́ṣfì àìlè ìlànà àwọn orí ní nǹkan tó lè wo aláàrẹ sàn ẹni tí bá ń sàárẹ̀ ẹ̀sìn ẹni tí ń sàárẹ̀ àdìsọ́kàn nípa àwọn òròyìn ọlọ́run ọba nípa àwọn orúkọ ọlọ́run ọba tí ààrẹ ń bẹ lọ́kàn rẹ̀ lórí fífi ìròyìn ọlọ́run ọba rinlẹ̀ ẹgbẹ́ ọlọ́run ọba àlékájì fẹ́rẹ̀ lẹ̀ fúnra ara rẹ̀ nínú alukur'an àti nínú hadith ẹni tí bá ń ṣerú ààrẹ yẹn àwọn orí àwọn ọ̀nà yìí ní ọ̀nà tó lè wo ààrẹ ẹni yẹn sàn àwọn orí ọ̀nà yìí láwọn ọ̀nà tó lè wo àwọn aláàrẹ yẹn sàn wàlátẹrù ìhọ́nìlá àwọn òde rí àwọn ọ̀nà yìí láwọn ọ̀nà tó lè rẹ̀ ń gbẹ ẹni tí bá ń gbẹ òun gbẹ àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹni tí bá ń gbẹ òun gbẹ àgbọ́yé nípa báwo la yẹn fẹ́ lò pẹ̀lú àwọn nusus as-sifat àwọn ẹ̀rí eléyìí tó ń sọ nípa òròyìn ọlọ́run ọba àwọn ọ̀rọ̀ tó wá nínú alukur'an àwọn ọ̀rọ̀ tó wá nínú hadith tó ń sọ nípa àwọn òròyìn ọlọ́run ọba ẹni tí bá ń gbẹ̀ngbẹ̀ ìmọ̀ lórí báwo la ṣe bá wo àwọn nǹkan yìí lò àwọn orí àwọn ọ̀nà yìí lọ́nà tó lè ṣe kí ni tó lè rẹ̀ngbẹ́ rẹ̀ kò lè rẹ̀ngbẹ́ ìmọ̀ tí ń wá nípa bá ṣe bá àwọn nusus yìí lò àwọn ọ̀nà yẹn ò lè rẹ̀ngbẹ́ rẹ̀ wọ́n wájú tó akọ̀rọ̀bà tóòrùkì tọ́rí pátá alukur'an won ni nu wadi awon ninu ronu awon awon ri pe ona to sumaju lo teyan fi le ri wosan ona to sumaju lo teyan fi le ri re nbe ona ni tariqatul qur'an ona alquranul karim teyan ba ri ona tal qur'an ru ri are yan are tin se yan nipa oro iroyin olohun ba yen are yen yo wosan bakana ohun gbe ima teyan fe ni nipa bawo la se lu pelu awon aroyin olohun ba to wa ninu awon eri won yi ta ba ti ri oju ona ti qur'an rin awon ri pe oju ona yen oju ona to suma lati ri awon kan yi won ni aqra'u fil isbati won la won ka awon ka nipa ifi iroyin rin le fona ba lo subhanahu ta'ala awon ka ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa الرحمن على العرش استوى ولا وكا توي جي بي ليي في الاثبات نينو اوان ايا تو نسو نيبا يفي ايروين رين لفو الله با ني اوان كارو اوان ايا تو ري بي اقرا في الاثبات اوان كا نيبا يفي ايروين رين لفو الله با ايا يي تو وا نينو سوره طه ايا لي كارو الرحمن الله با تين جي الرحمن اوبا تي ايكيري tun bayi to kun keke ti kere to kari gbogbo eda ounan pe ni ar-rahman ala al-arsh istawa olohun oba na tin je ar-rahman ta salaye ituma re tan yi ta salaye ituma o ko re yi olohun oba na ala al-arsh istawa o wa ni oke al-arsh olohun oba na o wa ni oke al-arsh so o fi rele pe olohun ba lo subhanahu ta'ala to ba n bi wa le pe ngbo olohun ba wa a so yi pe ala al-arshi istawa olohun ba ar-rahman o wa ni oke al-arsh istawa ay ala wartafa wastaqarra eleyi to ye oga ju al-arsh lo ibi to olohun ba lo subhanahu ta'ala wa ibi to ga ju al-arsh lo ni loke al-arsh ni oba to wa ni ibi to ga ni oba ti o de istaqarra oba ti o duro oba ti istaqarra to balance ke se pe di duro ipe yan na ru ni mo so istaqarra yan pe olohun ba lo subhanahu ta'ala balance o balance o gunrege o duro pe pe bayi se ke se pe di duro ni na ru o ti bayi se tori pe bawo lo olohun ba lo subhanahu ta'ala se wa loke al arsh ejo duro ni njo dide duro ni abojoko ni abi o wa ni ipo kan na awon ipo mi na ni ko se ni tumo a ma kaifiya a ma bawo lolohun ba le kela se wa nbe ko ti ba yisi so ntori eyan ka gboro so polohun ba Allah subhanahu wa ta'ala joko laye adire pe kile ri to so fun polohun ba joko so yin to nso nipa olohun ba yen nkan to olohun ba lo subhanahu wa ta'ala o so eri kan kale lori ni ma anzalallahu bihi min sultan olohun ba o so eri kan kale lori nkan yen be la nabi sallallahu alaihi wasallam ko firu nkan yen ko firin le fun wa so olohun ba lo subhanahu wa ta'ala nkan da so ni ituma istawa ona ri kini o yartafa'a wa ala wastaqarra olohun ba lo subhanahu wa ta'ala oga oga o de sikini o de balance ogunrege olohun ba lo subhanahu wa ta'ala ogunrege loke al-arsh oga loke al-arsh owa nibi to ga loke al-arsh ko si lori al-arsh ke ko lohun ba Allah subhanahu wa ta'ala wa lori al-arsh o ke al-arsh lo wa tori pe ina wa kata gbodo firin le oni pe Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arshihi ba'inu min khalqi olohun ba Allah subhanahu wa ta'ala o wa loki al-arsh re ba'inu min khalqi olohun ba le kila si jina si awon eda re ninu awon eda re na se la arsh wa so olohun ba le kila jina si al-arsh وجينا سي العرش سبائن من خلقي الله وبا جينا سي غوغو اوان ادا كي العرش نا جكرينو Ọlọ́run ọba yìí sì wà ní òkè rẹ̀. Ọlọ́run ọba yìí sì ní òun lọba tó ga jù tí ò sí nkankan lókè rẹ̀. Oríba yìí sì, Allah subhanahu wa ta'ala zahirun fa laysa fawqahu shay'un. Wa laysa fawqahu shay'un. Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ọba tó ga ni tó yẹ pé kò sí nkankan lókè rẹ̀. Kò sí nkankan lókè Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala. So afawa al-fakhru ar-razi al-fakhru ar-razi wani nipa ithbat nipa ka fi iroyin rele Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala awon kaaya yi to wa ni suratu Taha aya le karo to wa ni suratu Taha awon kaaya yen awon de ni kaaya yen fi rinle o nfi o nse ithbat o nse ifirinle iroyin Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala kinu ri do de fi rinle Ọlọ́run ọba iroyin al-istiwa bakana wọn láwọn tó ka wa iléyìn yẹ sàádù ìkẹlìmù tọ́yìbù wa iléyìn yẹ sàádù ìkẹlìmù tọ́yìbù aya tó wà ní sọ́rọ̀tù fátir aya lẹ́kẹwàá ọlọ́run ọba ni wa iléyìn àti pọ́dọ̀ ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala ni yẹ sàádù ìkẹlìmù tọ́yìbù àwọn ọ̀rọ̀ tó dáa ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ló ń gòkè lọ àti pé ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ló ń gòkè lọ àwọn ọ̀rọ̀ tó dáa tó ta bá wò ó ṣe báyìí a rí wípé wọ́n ní yẹ sàádù ìkẹlìmù tọ́yìbù ọ̀rọ̀ tó dáa ó máa ń gòkè lọ sí ọ̀dọ̀ ta ni lọ sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala ó tún wọ́n ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala òkè lọ́wà nítorí jẹ́ pé àwọn ọ̀rọ̀ tó dáa yẹn máa ń gòkè lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ eléyìí náà fi rinlẹ̀ wípé òkè lọ́lọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala wà ló fi jẹ́ sí pé wà iléyìí yẹ sàádù ìkẹlìmù tọ́yìbù àti pé lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ní àwọn ọ̀rọ̀ tó ti kéré àwọn ọ̀rọ̀ tó dáa ló máa ń gòkè lọ. Yáàni wọ́n ní nǹkan tó túmọ̀ sí ni pé fa'uthbitu pẹ̀lú àwọn àyà tí mo kà yí ìyẹn ni pé afáwa al-fakhru ar-razi wọ́n ní fa'uthbitu èmi náà wá fi ń rinlẹ̀ nǹkan tó lọ́wọ́ báyìí kíláà fi ń rinlẹ̀ nínú àyà yìí mo fi ń rinlẹ̀ wà á kọ́ra òfin nafyi wọ́n ní bákan náà mo kà mo kà nípa ṣíṣe àgbékúrò ṣíṣe nafiu ìgbékúrò mo kà nípa rẹ̀ àwọn àyà tí mo kà nípa nafiu ibi tí ọlọ́run ọba àdìgbà ti ń gbé àwọn nǹkan kan kúrò tó ti ń lé àwọn nǹkan kan jìnà síra rẹ̀ mo kà nípa àwọn nǹkan tó rí bẹ́ẹ̀ náà inú àwọn àyà tí afáwa al-fakhru ar-razi tán láwọn kà nípa yẹn òun náà ni aléìsàkàmìsìlìhìṣẹ́ìhùn ilé tó wà ní sọ́ọ́tù aṣọ́rọ̀ àyà ẹlẹ́kọ̀ọ́kọ́lá ọlọ́run bá ní aléìsàkàmìsìlìhìṣẹ́ìhùn ọlọ́run bá ní kò sí nkankan tó dàbí ọlọ́run bá kò sí nkankan tó dàbí ọlọ́run bá lọ subhanahu wa ta'ala níbi àwọn ìròyìn rẹ̀ kò sí nkankan tó dàbí ọlọ́run ọba níbi àwọn orúkọ rẹ̀ kò sí nkankan tó dàbí ọlọ́run ọba níbi àwọn iṣẹ́ rẹ̀ ìyẹn ni pé kò sí ẹ̀dá kankan tó lè ṣe irú nǹkan tọ́lọ́run ọba àríkẹ́lá ń ṣe bákan náà kò sí ẹ̀dá kankan tó lè gba irú ìròyìn tọ́lọ́run ọba àríkẹ́lá gbà bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹ̀dá kankan tó lè jẹ irú ọkọ̀ tọ́lọ́run ọba àríkẹ́lá ń jẹ lójú pàànà bọ́lọ́run ọba ti ń jẹ lẹ́yìn ṣaka mẹ́tìlì ṣe ẹ̀rípẹ́ bí tí ọlọ́run ọba àríkẹ́lá ṣe kí ni ó lé jìnà síra rẹ̀ àfijọ́ ọlọ́run ọba ni kò sí nǹkan kan tó dàbí ọlọ́run ọba tó jọ ọlọ́run ọba so ẹ̀rípẹ́ nafíù nìyẹn ọlọ́run ọba àríkẹ́lá ṣàtakò ọ̀ṣàtakò pé kí nǹkan kan bẹ tó jọ ọlọ́run ọba so wọ́n láwọn akáru nǹkan yẹn náà bákan náà wà láyé ṣètò nàbí ìlmà àwọn tó kà nínú àwọn àyà tó ń ṣe nafíù tọ́lọ́run ọba àríkẹ́lá ti ń ṣàtakò tọ́lọ́run ọba àríkẹ́lá ti ń gbé nǹkan kúrò fúnra ara rẹ̀ òun náà ni wà láyé ṣètò nàbí ìlmà ọlọ́run ọba ní wọn ò lè rọ pé ká ọlọ́run ọba wọn à lè nímà pátápátá nípa ọlọ́run ọba wọn à lè mọ̀ nípa àròyìn ọlọ́run ọba tán yányán wọn à lè mọ̀ nípa orúkọ ọlọ́run ọba tán pátápátá wọn à lè mọ̀ nípa ọlọ́run ọba yányán kò sí ìhàtọ̀ ìyẹn ni wípé ẹ̀rí pé nísìnyí báyìí mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo lọ́lọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala oba ye oba to gani loki al arsh oba to wa loki al arsh sugbon bo ran lawon ba de kilasi wa wa nbe wala yushituna bihi ilma imma wa wuli kuli kuli gbe imma wa wuli debi iru maye tori pe wala yushituna bihi ilma ali ma iru yin olohun ba tan patapata ali ma bo seri ali ma bo yori pe ba yi si so injo olohun ba wa lori joko ni ama so wa lori naro ni ama irogbo ko ni ama tori pe wala yushituna bihi ilma subhan to olohun ba ni bi la fi ma wa ninu re ohun na ni pe olohun ba fi rin le wi pe ohun olohun ba allah subhanahu wa ta'ala o ki al arsh lu wa ama ye bo ro si wa wa nbe ohun la ma tori pe wala yushituna bihi ilma bakan olohun ba fi ma wa ko ohun ni owo sugbon ba wo lowo yen se ri ama sugbon so olohun ba lowo be ni o lowo tori ko fi ma wa ko ohun lowo sugbon bo se ri yen ama wala yushituna bihi ilma owo yen wa ni kojo owo eda kankan kojo owo kankan na awon eda kojo owo ta wa awon malaika be ni kojo owo awon eyan bẹẹni kọjọ àwọn àjẹnú bẹẹni kọjọ ti ẹranko bẹẹni kọjọ tẹdá kankan nínú àwọn ẹdá kọjọ wọ ọgi kọjọ wọ kankan nínú àwọn ẹdá tó pé lè ṣàkà mẹsìlìhì ṣe ìhùn kò sí nǹkan kan tó dàbí ọlọ́run bá so lè ṣàkà mẹsìlìhì ṣe ìhùn òun láfi máa ṣe nafi tẹṣbí wà tẹmfì òun láfi máa tako ìfi ọlọ́run bá jọ ẹ̀dá oyè báyìí sí àti ìmọ̀-mú àpèjú ìwà fọlọ́run bá lọ́sùn fán sugbon bo bo won lo owo olohun ba se ri in ta ma fi ta ko yen ni pe wala yushituna bihi ilma ah ma bo yori sugbon so olohun ba le ke la ni owo be ni ibi isbatu la lo nbi yen tori olohun ba le ke se pe ri pe kini ohun lowo so a ma se nafiu a si ma se isbat in to olohun ba le ke la ba fi se to ba fi rin le fun ara re eh a se isbatu re a fi rin le fun olohun ba a wa ma se nafiu al mumathala walmushabaha ama tako ifi iroyin olohun ba yen jo teda a si ma tako ima so pe iroyin olohun ba bayi lo se ri oye bayi sin a ma tako pelu awon aya to se na fiu awon kan yen to n tako ori umo yen to n tako fun wa pe a le ni umo yen ninu bayi ninu awon nkan ta lati mo nsin tolorun ba fi rin le ni oju olorun ba lohun loju meji sugbon ba won loju yen se ri ama tori ke wala yushituna bihi ilma asigba koju yen ojo toju e kojo oju kankan nu gbo awon eda tori pe le isaka mislihi shay'un sukuni a ni foju yen jo oju ikankan nu awon eda kojo ti kankan nu awon eda bo lo se wa ni a so ko ni kama ya liqu bi jalalihi gẹ́gẹ́ bó yẹ tọ́ sí i ní títóbi rẹ̀ ó ní gẹ́gẹ́ bó yẹ tọ́ sí i bó wa ló ṣe wá rí àmọ́ ṣùgbọ́n bó yẹ tọ́ sí i bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ṣùgbọ́n sójú yẹn sójọ tẹ̀dá kankan á ní kọjọ tẹ̀dá kankan á fi rinlẹ̀ yóò sì á fi rinlẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ẹnu wípé gbogbo ojú ẹ̀dá ti ń bẹ yẹ́yẹ́ kò sí kankan tọ́jọ́ tọ́lọ́run bá ń bẹ̀ ọ́ dá wa lójú gbàgbọ́ pé ojú rẹ̀ kọjọ́ tọ́jú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni kọjọ́ tẹranko bẹ́ẹ̀ ni kọjọ́ tàwọn màláíkà bẹ́ẹ̀ ni kọjọ́ tàwọn àjẹnú kí ló dé torí pé léyìn ṣàkà mẹ́sìlìhì ṣe ìhù báwo wá ló ṣe rí àmá torí pé wàhálà yìí ṣe tó nàbí hí ẹ̀lìmà tí ó bá yìí sí bá a ṣe ń lo àyà quran ni ẹ̀rí pé téèyàn bá ti ń tẹ̀lé quran ní sí ẹ̀rí pé àgbóyèrè ó lálàáfíà ẹ̀rí pé àrùn tí máa ń bẹ lọ́kàn yẹn nípa irú àwọn nǹkan yẹn tó lè máa bẹ tí ọkàn yẹn lè máa tí èṣù lè máa gbé wá sọ́kàn yẹn àbáwọn ìbéèrè tó lè máa tawọ́ tasẹ̀ lọ́kàn yẹn tó lè máa farùn sọ́kàn yẹn ẹ̀rí pé àwọn ìbéèrè yẹn ti yanjú báyìí sí ó ti wò wá sàn kó ń bí àwọn àrùn yẹn bákan náà ìgbẹ̀ngbẹ́ wa ó ti ṣe kí ni ó ti rẹ wá lóǹgbẹ yẹn oyè báyìí sí ojú ọ̀nà tí máa ń tẹ̀lé al-Qur'an ni yaani okay wala yushituna bihi ilma aya yana wa nusratu taha aya le kokala aya aya le aya 80 ele ke wa ni 80 aya yen be lati ri يعني افوا الفخر الرازي وني نكان تو تما سي ني ويبي فا ان في الممثله ولا وما اوان تاكو ايفي اولون با جو ايدا فا ان في الممثله اوان ما تاكو كيني ايفي اولون با جو ايدا وا ان في الاحاطه به علما اوان سي ما تاكو بي كان ني ما نيبا اولون با تان يان كان ما با اولون با تي ري بو سي ري تان يان اوان ما تاكو كو سيني تو ما با اولون با سي ري تان يان او كو سيني تو ما با اولون سي ري او awon kan toro ba ni kila ba fi mo wa na la fi rin le folorun ba o sugbon bo la won kan se ri ama ama o wa man jarraba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati ibi toro yi ti jade ni oro yen paradi o paradi odidi oro tawon yen man lu tininu man ti do ni wa man jarraba mithla tajribati man jarraba mithla tajribati عرف مثل معرفتي افوا الفخر الرازي اولي من جرب مثل تجربتي اني تو با اني تو با تيستين كان تي مو تيست اني تو با ترابو كان تي مو ترابو اني تو با رين اجو تي مو رين اني تو با دان تي مو دانو تو با دان روو عرف مثل معرفتي يوم ما رين تي مو ما يعني بي ابي تاون لي تو ان تري دي تو ان تري سينو باجدي وني والله اني تو با رين اجو تي مو رين ẹni tó bá dẹ́n tí mo dánwò ojú lórí tí mo rí sàwọn èèyàn kan ni ẹ wọ́n rìnrìn àjò yẹ dópin débi tán fi rí wípé à ìrìn àjò yìí èèyàn gbọdọ̀ ta sórí ẹ̀ téèyàn bá parí sórí ìrìn àjò yìí ìgbẹ̀yìn rẹ̀ inú náà ni ìrìn àjò yìí ibi tó pin sí inú náà ni lèèyàn lọ já sí ṣùgbọ́n padà wá túbá nígbà tí wọ́n rìnrìn àjò yẹn débi tí ó lámì o ti bayi si eleyin bayi na ni eri lo nje falu sunna ele re yan kan laye ko wa rin re ajo alu sunna ko wa ni a ingba zo n pada wa rin ajo ede bi kan wa tun ba ah kan da mo re ni laye ko le ri be o ti bayi si to pe rin ajo yen be ba se rin si le mo ri pe ire ajo yi ire ajo to dan oju ona yi oju ona to dan ni to yo ni ìrìn àjò oríire ni ìrìnàjò yìí tó ẹ pé ìrìnàjò yẹn pé téèyàn bá rin ìrìnrìn rìn èèyàn padà rí pé ibi téèyàn padà parí ẹ̀ sí inú ọgbà jẹ́nà yìí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan wọ́n ti rin ìrìnàjò àwọn ìrìnàjò kan rí láwọn ìrìnàjò bú ìrìnàjò àwọn àṣàyẹ̀rọ̀ ni ìrìnàjò àwọn onísúfí ni ìrìnàjò àwọn onítẹ̀bìlìrì ni ẹ rí pé tó bá rin ìrìnàjò tẹ̀bìlìrì dáadáa tó bá rin débì kan tó náà balẹ̀ fẹ́ sàánú èèyàn padà fi ha ìrìnàjò yìí ibi tá rin ibi tá bá dé yìí a ti rí pé ha kò sí àtúbọ̀tán dáadáa níbi ìrìn àjò yìí ìwòlè parí síbi tọ́dá oye báyìí sí so nítorí ẹ̀ àwọn tí wọ́n sì ń rìnrìn àjò yẹn lọ́wọ́ tàn tí ìrìn débì kan àwọn ọmọ rò pé nǹkan bẹ́ẹ̀ ni tí bá padà rìnrìn àjò yẹn débi tó lápẹrẹ ẹ padà mọ̀ wípé kò sí nǹkan kan bí àwọn ìrìn àjò yẹn ìrìn àjò tó yẹ pé ìrìn àjò parun ni ọlọ́run méjì àárín o ti yí báyìí so irú àwọn tó jáde láti ṣe irú àwọn nǹkan yìí rí wọ́n ti tara bọ irú àwọn nǹkan yìí náà jáde ká gba ìmọ̀ràn wọn ká tẹ̀lé ìmọ̀ràn wọn òun ni oúnjẹ ọ̀la ibẹ̀ lọ́la wà fún mi àtẹ̀yìn èèyàn tó bá ti dá nǹkan wò rí tó bá padà túbá kú mẹ́ tí wọ́n ń kìlọ̀ fáwọn èèyàn irú ẹni bẹ́ẹ̀ èèyàn tí èèyàn máa ń gbọ́ kìlọ̀ rẹ̀ ni torí pé òun ti rìnrìn àjò yẹn rí ó ti mọ ewu tó wà mí èèyàn ní sọ pé ẹ jáwa náà rin tiwa náà jáwa náà rin tiwa ó ti báyìí sí tí wọn ṣe bẹ́ẹ̀ so èèyàn máa ń fi àwọn èèyàn kan ṣe àríkọ́gbọ́n ni èèyàn máa ń fi àwọn èèyàn kan èèyàn máa ń fi wọ́n ṣe àyàn máa ń fi wọ́n ṣàríkọ́gbọ́n ni ó ṣe báyìí sí so èèyàn sì máa ń wo ẹsẹ̀ iwájú sáré ẹsẹ̀ iwájú ni tẹ̀yìn máa ń wò sáré àwọn ọ̀rọ̀ tí mo kà yìí tí a bá lọ wọnú dárò ta àrùdí làákìlì wọn nàkìlì títí àfáwà ibùdó tèmí àtàwọn ahmedullah ali wọn gbé ọ̀rọ̀ alfakhru rọ́ọ̀sì wọn gbé wọn bẹ̀ dárò ta àrùdí làákìlì wọn nàkìlì ní mo jẹ́ lẹ́dọ̀ọ́ lákọ̀ọ́kọ́ page 159 títí dé 160 bákan náà tá a bá lọ wọnú مجموع الفتاوى نمجلد ولا كاري page 71 آل يمبه بكنا تبلغون شرح الطحاوية مجلد ولا كوكو page 244 أريمب إنه طبقات الشافعية تبلغون ترى هنا طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة سواريني مجلد ولا كجي page 82 أرى فخر الرازي الفخر الرازي تمقاي أريمب واتسواجواني فتجدهم حيارى مضطربين ليسوا على يقين من أمرهم باباني واريا وياي أواتو أنت لما أروري بروكوي تجدهم حيارى واري ولنتين دامو أنتين دامو مضطربين أنتين مكاكري any two balance any two do sibi kan bi wa se ri won ni laysu ala yaqinin min amrihi wa siluri amadaju ninu alamari won nkan ti won pepe si nkan ti won so nipo olohun ba allah subhanahu wa ta'ala nkan ti o da won loju ni won siluri amadaju idamu mo nba won won e du soju kan وتجد من هدى الله الصراط المستقيم مطمئنا منشرح الصدر وادري ان تولون با ني كلا با فونا ما لو سوجو انا تو تو اوجو انا تو جو ديدي اوجو انا تو جو دغبا واريرو وان مطمئنا واري لنتي اربالي واري لنتي افرابالي منشرح الصدر واري لنتي غبا ياري تو سيپايا ẹni tí igba ya rẹ sílẹ̀ tọrọ rẹ ṣe kí ni tọrọ rẹ balance o ni ìdàmú ò ní bá tí bá sọ̀rọ̀ nípa òròyìn ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala tí bá sọ̀rọ̀ nípa àwọn orúkọ ọlọ́run ọba àbí sọ̀rọ̀ nípa àwọn sí ọlọ́run ọba ó rí pé pẹ̀lú confidence ló fi máa sọ pẹ̀lú màmàdájú torí pé yóò máa fi gbogbo àwọn kíní yóò máa fi rinlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rí inú alquran àti nínú hadith pé yín tí mo fi rinlẹ̀ fún ọpọ́lọ́run ọba àlékẹ́lá ní nínú òròyìn yìí ẹ̀rí rẹ̀ ń bẹ ń bí báyìí ibi tọ́lọ̀ bá lẹ́gbàá sí fi rinlẹ̀ fúnra rẹ̀ ní yóò fi rinlẹ̀ bọ́lọ̀ sí fi rinlẹ̀ fúnra rẹ̀ yóò fi rinlẹ̀ fọ́lọ̀ bá gẹ́gẹ́ bá nẹ́bí ṣe rí fi rinlẹ̀ fọ́lọ̀ bá lọ subhanahu wa ta'ala ara rẹ̀ ó sì balẹ̀ ọkàn rẹ̀ ó sì balẹ̀ wà á dẹ̀ rí pé igbá aya rẹ̀ yóò sì kalẹ̀ yóò sì payá fódodo hadi al-bal wàárí ẹni yẹn lẹ́nu tó rẹ̀ sí pé hadi al-bal wàárí lẹ́ni tí ọpọlọ rẹ̀ tí làákàyè rẹ̀ tí ó mọ̀nà tí làákàyè ó sẹ́tù làákàyè ó mọ̀nà يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وارد ان تقول يوم كا نينو تيرا الله با يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يوم كا نينو تيرا الله با يوسما كا نينو حديث ninu hadith ninu awon oro ojisi olohun ba ki atoro lo ko ki atoro lo ba ko ma ba ma athbata allah li nafsihi min al asma'i was sifat awon kan to lo ba li kila fere le fun ara re ni oruko ni awon oruko ati iroyi yo ma ka ninu al qur'an yo ma ka ninu hadith yo si ma fere le fun ba bolo si fere le fun ara re fayuthbitu yoma wa fi orinle intinka ninu alquran ye intinka ninu hadith wa nabiy yoma wa fi orinle gege bolo ba le glass fish o ji fi orinle in la ahadun a'lamu min allah billah nitori wi pe intin je ko ma fi orinle fo lohun ba allah subhanahu wa ta'ala in to lo ba le glass fi orinle toka ninu alquran ati to lo ba le glass fi orinle toka ninu hadith annabi sallallahu alaihi wasallam qana bi fi rele ninu hadith re yo ma fi rele fọlọrun ba allah subhanahu wa ta'ala nitori pe o mo wi pe la ahadun a'lamu min Allah billah ko sene gaga to nimo nipa Olorun oba to Olorun oba fun rara re ko sene to mo Olorun oba to Olorun oba so Olorun oba to mara re julo ohun na ni fi nkan rinle fun rara re so nitori e to Olorun oba ni ke ba fi rinle fun re ko ni tako ko wa ni ko ba mu bo ni wo se me bi ko ba mu bo lo se ma bo ko to Olorun oba lo subhanahu ta'ala pe iro a gboro fi re ni le fun Olorun oba se won nimo nipa Olorun oba ju Olorun oba fun re lo ni so mo npa Olorun ju Olorun lo ni so Olorun oba to mara re to nima julo nipa ara re o fi nkan rinle fun ara re suru eni bi omo fi rinle fun Olorun ba turu pomo yi pe ko seni to mo Olorun ju Olorun ba lo ko seni kankan to mo Olorun ba to Olorun ba fun ara re nitori e ni to Olorun ba fi rinle fun re yo ngba be pe to bo Olorun se lohun bo Olorun se lohun rire awon royin to Olorun ba ri kila ni nbe pelu ohun ri so ohun oni ma ja Olorun ba niyan ohun si ni ma tako ipo wo ma Olorun oba jo Olorun oba fun re lo wala asdaqu khabaran min khabarillah ko de sene kekan ti o je ti iro re iroyin re to je ododo o yi ba yin si to iroyin Olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala iroyin to Olorun oba ni ke ola to ba mu wa iroyin ye ododo julo ko sene kekan to le muro yin kankan wa tuma to je ododo ju iroyin Olorun ba lo to le ju iroyin Olorun ba lo ninu jododo e de ri pe Olorun ba le ga ti fun wa ni khabar Olorun ti fun wa ni iroyin nipa ara re o ti fun wa ni iroyin nipa ara re Olorun ba le ke lati fun wa ni iroyin nipa ara re pe won Olorun ba lo subhanahu wa ta'ala bayi lo nuri o fun wa ni iroyin nipa ara re ni iroyin ara re ni o fun wa ni khabar iroyin nipa ara re ni so Olorun ba le ke layi si lo ba to ye si pe iroyin re lododo julo ko sene kankan ti iroyin re je ododo to iroyin Olorun ba so o ti mo si pe n to Olorun ba le ke la fi rinle fun ara re yen to fi iroyin ara re yen to fun wa ni iroyin nipa re yen ohun na ni to fi n je ododo julo nipa Olorun in te lenu yin ba tun mu wa nipa Olorun ba lo subhanahu wa ta'ala yoro ni to wa fi le tako n to Olorun ba le ke la to fi rinle fun ara re abi to fi iroyin ara re to fun wa ni iroyin nipa re wala asahu bayanan min bayanillah ko de sene kankan ti alaye re lalafia to alaye Olorun ba o le lalaye se ko lalafia to alaye to Olorun ba le gba ba se lai lai so Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala lo salaye ara re fun ra ko wa alaye re lo si lalafia julo gbogbo nje ni ba fe ma so nipa Olorun ba lati salaye Olorun ba fun wa lati ma fi juwe Olorun ba fun wa iru eni beyen in ti n ba n so yen ti ba ti n tako to Olorun oba alaye yen lalafia ti to Olorun oba ti n so nipa ara re yen olu lalafia julo kama qala Allah ta'ala ege bi Olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala ege bi Olorun oba Allah oba to ga boye so yi pe yuridu Allah liyubayyana lakum yuridu Allah liyubayyana lakum Olorun oba gbero lati salaye fun yin ni so erongba Olorun oba lo subhanahu wa ta'ala to fi so awon aya re kale ohun na ni lati salaye fun wa yuridu Allah liyubayyana lakum lati salaye fun yin ni erongba Olorun oba ni a ri aya yi ninu suratul nisa aya 62 bakana aya mi na ni gbolo Olorun oba to so yi pe yubayyinu Allah lakum an tadillu Olorun oba n salaye fun yin ke ma ba sonu ni ìdí tó náà ọba àríkìlá fi ń sàlàyé fún yín tó fi ń sàlàyé àwọn àyà rẹ̀ àwọn àmì rẹ̀ àwọn àròyìn rẹ̀ àwọn orúkọ rẹ̀ àwọn iṣẹ́ rẹ̀ àwọn òfin rẹ̀ ilé tó pa yín láṣẹ kẹṣe àti ilé tó kọ̀ fún yín gbogbo àlàyé yẹn tó náà ọba àríkìlá fi ń ṣe tó fi ń ṣe fún yín à ń tẹ̀bi lù kí ẹ má bàa sọnù ni. eléyìí náà wà nù sọ́rọ́tù nìsà àyà 172-176 bákan náà ọba àríkà tó sọ láyé mi náà alukur'an nínú sọ́tù nahli aya 89 ọlọ́run bá ní wà ní zanna àlékèl kìtàbà tìbíyàn lè kú lè ṣe ọlọ́run bá ní aṣọ tíra náà kalẹ̀ alukur'an aṣọ alukur'an kalẹ̀ fúri ànábì sọlọ́lá ọ̀sánlám tìbíyàn lè kú lè ṣe láti sàlàyé gbogbo nǹkan ni. So Al-Qur'an to no ba ga so fa to so kale fa Al-Qur'an to so kale fa Nabi sallallahu alaihi wasallam la gi sala yi mun kan so o tun si pe awon aroyin olohun oba tolohun ba le ke la mu wa to so kale fa nabi ninu alquran lati salaye olohun oba iroyin re to ke gbogbo nkan ni quran fe salaye inu gbogbo nkan ti quran fe salaye gege na inu e na olohun oba allah subhanahu wa ta'ala wa quran fe salaye olohun oba fun wa ni o fe salaye o fe royin olohun oba bawo olohun oba le ke la se ri o fe royin fun wa be ni gbogbo nkan to ku na yanyan ta ni bukata si ka gbo alaye re ka mo nipa re qur'ani so kale olohun ba so kale fa nabi laji sala e gbogbo nkan fun wa naam ile ina eri ni bakana ari ninu suratul nisa aya 122 olohun ba ni wa man asdaqu min allahi qila olohun ba ni taleni na ti o je ododo ni bi oro si so to olohun ba lo subhanahu wa ta'ala ta le ni na ti o nso ododo to nso ododo to olohun ba lo subhanahu wa ta'ala ni bi oro ko si wa man asdaqu min allahi qila ta le ni to olohun ba lo subhanahu wa ta'ala ni ododo si so ninu oro ko si o ma ni pe gbogbo oro olohun ba lo subhanahu wa ta'ala ododo ni ko de se ni na to le so ododo ninu oro to olohun ba lo subhanahu wa ta'ala ti gbogbo awon oro yan olohun ba tolohun ba le kila fi rin ile fura re ododo ni ko si ro nbe mo se ri gan olohun ba le ka je nju re gbogbo awon eri ikan to fi rin ile ni e bakana ta ba lo wo suratul nisa aya 87 olohun ba so pe wa man asdaqu min allahi haditha ta le ni na totu olohun ba allah subhanahu wa ta'ala nibi so ninu oro taleni na to le so ododo ninu oro to olohun ba allah subhanahu wa ta'ala ko si so olohun ba allah subhanahu wa ta'ala lo ba to nje ododo julo nibi oro si so ti o se ni na to le so ododo to olohun ba allah subhanahu wa ta'ala nibi oro so do to mo si pe awon eleyi na to olohun ba le kela so yi ododo ni ninu oro olohun ba allah subhanahu wa ta'ala فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الله يبين للخلق غاية البيان الطريق التي توصلهم إليه أواياتكي أتوامي تياتوسي تدل على أن الله أنتك أسويك داجو داجو الله وبا يبين للخلق غاية البيان الله وبا لكلان سالة يفاويدا ني الله يتقباري الله يتدقمي الله وبا لكلان سفاويدا الطريق التي توصلهم اليه اوجونا اليه تي سوا اليه تي مو ادو الله سبحانه وتعالى الله با لكلام صلاهي الله با وان صلاهي ري ني علاي تي دوبين ان الله با لكلام سي سي لالاي يي لالاي تو باري يان تو دوبين يان يي او نا لوجونا تي مو ادو الله سبحانه وتعالى واعظم ما يحتاج الخلق اليه وأعظم ما يحتاج الخلق إلى بيانه ما يتعلق بالله تعالى وبأسمائه وصفاته حتى يعبد الله على بصيرة إليه تبجو نينو كنتي إدان نبكات سيالا يغري إليه تبجو وأعظم ما يحتاج الخلق إلى بيانه إنتو تبجو نينو كنتي إدان نبكات سيالا يغري ما يتعلق بالله انا نكان تو نيشي pelu olohun nkan to nise papo mo olohun oba allah subhanahu wa ta'ala in lo gaju nu nkan ta ni bu kata salaye re tori pe bawo laye fe mo ti ba ye ko lo ba le ke ba salaye fo wa awon nkan mi be to pa le foju wa ri fe pe ta ba tin foju ri gen yo mo ye wa sa le foju ro olohun oba allah subhanahu wa ta'ala ni a si ni bu kata si ka mo olohun oba ta fe si so lo bi je pe eleyin to gaju ninu nkan ti o mede ni ni bukata salaye re pe ko won salaye re fun o na ni nkan to ba tin ni se pelu olohun ba allah subhanahu wa ta'ala wa bi asma'ihi atawon nkan to ba tin ni se pelu awon oruko olohun ba o mede ni yan ani bukata si julo inu to itobi julo nkan ta ni bukata si julo ni hatta ya'budu allah ala basirati to fi ma si olohun ba allah subhanahu wa ta'ala lori ma madaju لأن عبادة من لم نعلم صفاته ونتوري بي ima se joseph en ima se joseph en ta maruire kama se joseph en ta maruire aw man laysa lahu sifa abeni ti o ti e ni royin kankan kama se joseph furu yan be furu kan be amrun la yatahaqqaqu abadan alamari kan ti o le rin le lai lai mo la ye be se yan ta ma a ma yurin re abe yan ti o ni royin kankan mo la ye be se iru nkan be a man to le se fun wa a man tagbara ye ka a man tagbara ro ka abi mo ti e ni royin kankan gan a le fin kankan royin re o ti ba yin si laanu ni nikeni lagbara ni ni orisirisi nkan ni a mo nkan kan ta le bi royin re mo la ife se ru nkan me kankan ni ke ma joseph nkan kan ni si in to ma e ri pe gbogbo awon eyan tan awon awon eyan to won joseph nkan me leyin olorun ba o la ku won ti mo royin awon nkan yen pe ha kini ya lagbara ni o koda o ti se bayi ri o ti se bayi ri won ti royin re ri pe lu agbara orisirisi pe ah o da gbe ti ma nse eni bukata mi o ma bi ya lodo re yoroyin re ton mo ye onu to bi lori emi won ta fi wo pe ta ba nse eleyi ah oye ka rere je oye ka rere jebo ka rere jebo be oye ka le jeribo ta ba nse eleyi o ti ba yin si so mo gbo ta won yan se pata won ti gbo awon oroyin kan nipa won ni won ti ma won kankan nipa won na bi nse won so fala budda أن تعلم من صفات المعبود ما تجعلك تلتجئ إليه وتعبده حقا أنا يعني أن تعلم من صفات المعبود كما نينو أوان رو يعني توماسي نينو أوان رو يعني تانسي أنا يعني كما نينو أوان رو يري ما تجعلك تلتجئ إليه إنتيو مامو سا لصدوري إنتيو مامو سا لصدوري nigba to ba nisoro tori pe o ti ma wo royin ti o je ko mo pe ah bi n ba nisoro o ti n ba sa lo sodo eni yi sodo eni ti mo nsin yi yo ngba mi pelu awon royin pe mo pelu awon royin ti mo mo ko lagbara alaanu si ni alaforije ni onike ni oludaabobo ni alarisiki ni gbogbo awon nkan yen oni o je ki eyan ma se kini yo je ki eyan ma sadi yo je ki eyan ma sa pada sodo re o ti ba yin si وَتَعْبُدُهُ حَقًّا انتي او جيكو ما سي لودودو اوران يعني كو مرو اوان رويه فلا بد من ان تعلم من صفات المعبود ما تجعلك تلتجئ اليه وتعبده حقا سو اي با نسي سو اوان كان جيو جيكو ما سي لودودو اوران يعني كو ما اوان رويه بيلو كو ما اوان رويه بيلو ان تو ف ان تو نسي تي او جيكو ما سي لودودو بي ا تي با نسي اليه ah ma jere nibi sisin nkan ti nwa owo mi o te en ti si fe ko sele si mi yo jina si mi tori pe eni ti mo fe sin yi o ni kapa re so ona yen ni ki an ma ru awon ruyin so laarin seju meji abi meta to ku woni wala yatajawazul insanu haddahu ila at-takyifi aw at-tamfi o ma de yo wa gboro koja iyara re o ma de yo gboro koja iyara e nipo olohun ba ila at-takyif lo sibi ko ma wa mu apejuwe ko ma wa mu apejuwe wa fun iroyin olorun ba pe olorun ba ri bayi iroyin olorun ba ri bayi eyan gboro ko tayo ala eyan gboro tayo ala ye debi beyen wala tamthil abike yan ma fi jo nkankan seri at-takyif oni ke yan ma juwe iroyin olorun ba lai fi we nkankan ti eni a olorun alapa gbogboro ile ti lu karabi ajere e to ba ti ni bi ajere tamthil niyan o ti fi jo ajere niyan sugbon alapa gbogboro takyif niyan o ti o so pe alapa apa re gbogboro o ti juwe ba pa re se ri fun wa lai so pe o wa jo bi apa eh bi apa so o ti ba yin si so o ti so yin pe oba mi eh oba ha oba hin gbogbo ri si awon alada da ta mu yan ma so yin elomi oro pe bo ma gele so yoruba nla nla si be lo won se ma ju olorun ba si eh so ari ro ala ari ro ala imo ni won ti ni loju ara ti o fi le ro mi je ba yin si ehe oran ma nse fire ti alagbada na o ye ba yin si So gbogbo awon nkan rede rede ma ni ta ba bi o le re pe nbo lo na o ba ri ka so pe o ran ma nse fire ti o ma gba lenu o le ra ni kankan mo wa ki bi gbogbo lo ti pere lalagbada na nbo ni tin wa gbada de le ti o je tina se tina joba abi tina taru agbada na ewo nbe o ti ba yin si eh abi na ti ma nbe bi run ti ma je yan lara iwo lalagbada na iwo la abeti lukara bi ajere o ti ba yin si so mu awon nkan be yen ko si be yo se ma ru ya olorun ba pelu nkan yen ti o ni ma je tekif I ma fe ju yo olorun ba abi I ma fi olorun ba jo eda temsi so o ma de ni ogboro taiwa lare de biru awon nkan yen لأنه إذا كان عاجزاً عن تصور نفسه التي بين جنبيه وني توري بيتو با يبو مدين يغان با جي عاجز اني تو كغارا اني تو ل عن تصور نفسه لاتي لرونو نيبا ارا ري جغان يو غان فورا ري او لي تصورو نيبا ارا ري التي بين جنبيه so iwo gaga emi re gaga fun ara re tinbe ni tinbe lodo re iwo gan fun ara o mo tan o le royin re o lagbara lati royin e famin babi aula an yakuna ajizan an tasawwuri haqa'iki ma wasafa Allah bihi nafsahu wani in to fi a je pe ele to fin wan da julo ele to fin leto julo ni pe o me de ni yo ya o le yo si kagara lati le ronu si papa bo awon to na ba le lati ronu ara re lati ronu si papa bo se ri o me de ni yo le lati le ronu si papa bi awon oyin olorun ba se ri jeje pe ba yin si ele to na ba le lati ronu ara re wa li hadha yajib ala al insani an yamna' nafsahu an as-su'ali bilima wa kaifa woni to le je po joran eyan lori o me de niyan o jo mo ran eyan lori eyan ko ko fe mi ara re nipa yi ma bere nipa bo ni kilode ti royan olorun ba fi ri bayi ani suali bilima ke ma bere pe o se wa je po olorun ba lowo kilode to olorun fi lowo kilode to olorun fi loju kilode to olorun ba ri ke la fi ni nkan bayi iyan gbodo ko fe mi ara wa iru bere be tẹ́mi wá bá jẹ́ ma bèèrè yẹn ká ma kọ̀ fún bákan náà wà kẹ́yìfà ókè nígbàtẹ́ wá ló lọ́wọ́ bó lọ́wọ́ yẹn ṣe rí ká ma irú bèèrè yẹn agbọ́dọ̀ ma kọ̀ fẹ́mi ara wa fi ma yà ta'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi níbi àwọn nǹkan tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú àwọn orúkọ ọlọ́run ba àtàwọn ìròyìn ọlọ́run ba tí bèèrè yẹn bá ti wá kí ẹ ma kọ̀ fẹ́mi ara yẹn bí tá ju sí náà ni hadha wallahu a'lam subhanaka allahumma hamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته